الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسلكو جناو لولو تومب وقتان وي موي مودون كيف تكون الدعوه الى الله ووتي جيمي تي يالا نكا لان كو ورا تخاوي ولا ني نه كيف تكون الدعوه الى الاسلام wote jëme ci l'islam naka lan ko wara defé bum ci mëna doon dafa laaj xam xam dafa laaj formation ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala mo bindu do adama khalaqa allah al insan wa askanahu fil ard yalla bindu nit ginaaw bam ko sakke bindu ko mu dal di koy wacce ci kaw suuf dekkuloko fi waye mom yalla mom musul bayyi doomu adama bi mu nek ku geulem wala ku reer badu xam fu mu tek tankam mom yalla mom bi mu binde doomu adama wacce ko ci kaw suuf dekkuloko fi yittewo ay mbirum nak bolé na ci bolél nak doom adama bobu lepp lu doom adama bobu soxla sunu borom subhanahu wa ta'ala préparal nako ci kaw souf defal nako fi ba doom adama du fi am jafé jafé fal yanzur al insanu ila ta'ami anna sababna al ma'a sabba thumma shaqaqna al arda shaqqa فأنبتنا فيها هبا وإنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم كون لول مولاي وانا يالا سبحانه وتعالى بيم بين دي دوم ادم واتيكو سي كو سو بايول دوم ادم حتى لي دوم ادم دي ييتيو موم اك اي جورم سونو بروم سبحانه وتعالى بريباريل نكو lepp lu mu soxla wo ci lek ci nan ci lu mu waral sango way lu mu wara def ay lambayam lu mu wara sol wa anzala alayhi fi mukhtalif al usur manhajan ci mbollem etat bi bi yalla binde aduna ba fi nu tok ci mbollem etat bi yalla waccel na doomu adama systeme bu mu wara dundé da tambalé ci adama yonent bi mujjé ñew kum ci mëna doon yalla indil na la système bo xamné mom nga wara dundé ci kaw suuf bu yomb waye bu and ak njubu yalla motax chaque jour yalla day wax né faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yakhsha wala yasqa ku top sama njub do texé di waye do rir ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كون لي يالا واتي سي بروغرام بو ورا دومو ادم ورا دوندي لان لا امب موي دوند دومو ادم اك نجوبم اك باخام لي باخال نيت لي تخ دومو ادم دي تخه في كل زمان ومكان انما يكون باتباع منهج الله والطرح ما سواه di tax doomu adama di texe fi ci kaw suuf di am jamm di dundu dundu gu neex mi ngi teggu ci charte bi mooy nekkal ci li yàlla wax soo nekkul ci li yàlla wax ak programme boo mën a am ak bu amoon ay ato yuy naaw sax du tax dundu bi neex su ngeen xoolee dundu bi nu nekk moom moo gën a avancé ak dundu bi mag ngi nekkoon waye ku xamne da ngay gis ne dund ba mag ñi nekkon mo gëna baax mo gëna neex sun dund mo gëna baax da ngay dégg léegi ñu ne la atum bari ko dërëm bari ko gerte dërëm tekkal mo la fi jaay bari ko gëré dëram ba ci ñu doon tabax dem da ngay dégg ñu né la saako ciment 250 tay kon du ben non nak lo aduna commencé won chaque jour ñu gëna bax rek ñom la seen gëndu di gëna bax té ñi gëna bax jamano moy ñi jitu khairun nas qarni waye doom adama dundam yépp pour mu bax mu ngi téggu ci charte bi moy mu téggu ci yoonu yalla mu bayyi lepp lu dul yoonu yalla wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena li moy sama wu yoon wujub xoc wu ne ciow ne ngeen ko top bu len top ñal yi su ngeen ko topé takaliko ci sama wu yoon lool la len denk pour ngeen ragal yalla benen bi moy islam moy diine ji mujjé wacc jégué asaman alquran moy téré bu mujjé wacc muhammad moy yonent bu yalla mujjé yoni islam moy akhirul adyan as-samawiyya wal qur'an akhirul kutub as-samawiyya wa muhammad sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya war rusul islam moy diine ji yalla mujjé wacce alquran moy téré bi yalla mujjé wacce yonent bi alayhi salatu wassalam moy yonent bi yalla mujjé yoni waqad amarahu allah an yuballigha hadha ad-din ila kafati an-nas yalla digal nako diine ji nako na ciopet jotali ko ci doomu adama yeb motax yalla ne ko ma arsalnaka illa kafatan linnas bima lay yoni ci ñepp la lay yoni yalla wax yu ci mom alquran ne ko man yalla subhanahu wa ta'ala ma wacce ci yow alquran wa awha ilayhi hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh yalla wacce ci mom alquran ne ko nako ñepp jot na nek warate pour ñepp mom yonentou bobu alayhi salatu wassalam biko yalla yonne jox ko islam ne ko nak nako joxe ko ñepp ya ayyuhan nas qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a araf 158 yalla ne ko yow muhammad waxal nit ñi ne yonent nga bu yalla yonni ci ñom ñom ñepp kon ñaarelu tombu bi moy wa da'watu ila al-islam hiya afdalu al-a'mal wote jeme ci islam moy liggey bi gën ci liggey yi su nit ñi xamone li yalla digge ci wote ak importance bi mu jox wote jeme ci islam lolo tax yonenti bi mu len tané liggey bobu la len jox te yonenti ño gën ci nit ñi lan mo do liggey yonenti moy da'wa kon liggey bi gëna reuy bi yalla am diko liggey lo nit ñi moy wote nit ñi jëme nit ñi ca mom legi nak ñun buñu bëggee dundu l'islam ne duñu nek ay wote kat wala duñu jang nu ñuy wote ça veut dire que dañuy nek ay taxan katu guddi te lolu mom mo tardel diine bi tay ku cour ne borom xam xam yi duñu wote wala ñu neew ci ñom ñoy wote lolu bokku na tay ci li freiner liggéey islam bi liggéey yalla bi moy décourager ñak yitté wu liggéey bi di liggéey l'islam té mom moy afdalul a'mal mo gëna reuy ci liggéey lutax lima fiha min hidayatin nas ila siratin mustaqim ndax lutax moy la ca nek lamu ëmb mom liggéey yal yalla pour jubal nit ñi yobul len ci siratal mustaqim parti politique yi nga xamne ñoo ñu wër xolal tay bu ci ben militant nekké fa mu dëkk mu fexé ba quartier ba wala ba koñ ba wala ba dëkk bobu yëpp top parti bi mu nekk koku ban geud la ko njitu parti bi di jox bu fekke ci mouvement présidentiel la bok wa joju lan la ko président def koy def ministre ndax day xamne ki ci liguey kat yi sokali parti bi la bok waaw kon ñun bu nekké ay julit té diiné ji ñu nek indi luñ ko ben nit nan lañu yalla di jappé Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu wa arda kéro bu mu duggé ci l'islam Allah ybarik fi cheikh jazakallah Abu Bakr Siddiq bu mu duggé ci l'islam bimu ñëw rek na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu duggu premier jour dafa indi Ousmane ibn Affan deuxième jour mu indi Ousmane ibn Mazun ibn Mazun troisième mu indi Arqam ibn Abil Arqam quatrième jour mu indi Bilal jurum ñaari fan sayu Abu Bakr xé dina japp ben nit ci loxom indi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ki man ma la ko jox bis bu nek ma ngi jéglu bis bu nek sayu Abu Bakr xé dina indi yonnati bi ken bal sax da ngay jang asara mubashirin bil janna ñi yonent beugal ne len da ngeen di dug aljana ñaata lañ ha al mubashirin bil janna ñaata lañ fuk lañ juroom ñaar ñi Abu Bakr mo leen duggal ci islam ñun ñi tok fi ci bir yaaka ji ngeen wër ma ni kenn ku nekk ci yeen ñaat bi nga nekké sunnit ak leen ñaat nit nga duggal lol moy wax bi da nga japp ne yow nek nga julit rek nek nga sunnit jeex na quoi dedet kon bu don lol la Abu Bakr kero bam duggé mu ne yonent bi lan moma war yonent bi ne ko lima war mo la war mu jog premier jour mu indi deuxième mu indi bis mu ne ko mu indi bal da nga yang histoire islam abu kan mo ëppalé lu mu mokal ci hadith yonent bi alayhi salam ko ëppalu ci mokal Abu Hurayra mokal na 5374 hadith 5374 kan moko duggal ci islam Tufail ibn Amr Tufail moko dawa Omar ibn al-Khattab jigen moko duggal ci islam Fatima waw Allahu akbar su fekke jigen ñi sax dañuy tublo nit ci jamono yonent nun day nu nek ay kilifa lu upp sax ci ñun juzu amma bi bok mu sun bok yeen di wana ballighu anni wala aya nga mokal juzu amma te yow aya lañ la waxon jotali ko dara gennu lol mo freiné liguey islam bi du lenen te liguey bi gëna reuy moy lolou ndax li ci nek ci jubal ay nit yobul len ci sirat al mustaqim wa irsadihim ila ma yus'iduhum fi dunya wal akhirah ak li taxel nit ñi yonenti bo xamna imam ali la an yahdiyaka allah bi rajul wahid khairun laka humrina la lo xone sayyidina ali ne ko nga fexé ba kenn bax kenn nit mu djub mom mo gën ci yow nga am gëlem yu ne gañ jamono yoy gëlem yi batay sax lol moy alal batay ji fiñu tok ci naria gëlem yi moy alal sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kan mo gëna rafet ay wax waju wo nit ñi jëme nit ñi ci yalla koku kan moko gëna rafet jëf kan moko gëna rafet wax ba pare mu boole ci di jëf jëf yu baax waye boole bopam ci julli di wa da'watu ila al-islam ayuha al-ahbab رسالة شريفة وهي وظيفة الأنبياء ونتني جملين تي إسلام موي ميسيون بي غنى ري تي ميسيون كيب كوني يوني ميسيون غاكاي دوخي اك كولا مانا يوني كوم مانا دون ميس دوخي تي ميسيون يالا بي مو اوب امبورطانس موتا يوني تي تانك بو پند تي يونو يالا سفارا دوكو لال تانك بو پند ci yoonu yalla safara du ko laal la motax sahaba yi xamone importance dawa motax ñu tassare aduna ci aduna bi yep sahaba yi tass fi l'islam dañ doon wax ne ñom rus nañu dajé ak yalla ëlëk ay nit di dem safara te jotali ñu leen diiné ci xus nañ ba ci océan atlantique bi ñu wat ci yalla ne bu leen wooron ne ginnaw geej gi ay nit nga fi dañ xus geej gi joxe ci islam waw li lay won ne sahaba yi dañu gëmon daawa so wéré aduna bi ngay dem end ñu won la bamélu yonent nga dem siri ñu won la bamélu astaghfirullah bamélu sahaba ngay dem end ñu won la bamélu sahaba nga dem siri ñu won la bamélu sahaba nga dem iran ñu won la bamélu sahaba nga dem fo dugg ci nga gis bamélu sahaba yi lan motax sahaba yi seen bamélu tasaro ci aduna bi mo lay wone dañ doon yobul islam te duñu won di nelaw te pourtant yalla mayewon na len lo xamne mënon na no te di nelaw lutax waxuma medina makka sofa julle ñaari rak ñaata la tollo ak fi makka makka ñaari rak makka ñaata la fi ha li nga wax dang ci am yaxine tontu len ma de ñaar rak makka la wax ak fi si so doon julli ci jakka ji ñaar rak ak ñaar rak ci kawe gi nan la tollu amo medine nak xolal sahaba yi dañ fa bayyi lolu dañ fa bayyi lolu tay ñun kenn su fa demone dang na ni ñu na makka terminé saway dem len rek ngeen tok man kay fi xolal ñom dañ fa bayyi lolu ban ndox mo gën ci ndox yi ñu bayi ko fa bayi fa maqam ibrahim bayi fa safa ak marwa bayi fa hajaratul aswad so demé jakk yent bi yont bi ne digënté sama minbar fi ma raan tok di khutba juma han ma bayna rawdi rawdat fi yont bi faatu fiñ ko denc ak fim dan tok di khutba yonti me fofu rawdatun min riyadil janna sahaba yi bayiko fa wër ci aduna bi te bu don kenn ci ñun ñu ne fofu la tok rek di nafila ba de ak lu ñuy wax ci mom parce que dañu am dañu xamone importance daawa kérok balen yonenti bi waxe ci aj gu mujj falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib yen ñi fekke tay joxelen mbir mi sahaba yi amna ñu xamni delu watu ñu won seen keur ndax xam importance daawa fu ñu delu wat daawa gis nga bañ doon daawa ak tay du ben jamais ña fekke won dimb lay wax nak waxuma tay bobu gis ngeen ni mbalit di ni chaxan kat di jël nit ñi bobu non lañ doon jël nit ñi ñu nek ay sunit partout fep c'est parce que bobu nit ñi ñi ngi yëngatu ci jakk yi ci marché yi ci mbedd yi grand place yi auto yi ba ci football bi té stade amna suñu papa bo xamné ci ñi ñu formé la bok biñ ko yonné na dem daawi ji pompier xam ngeen pompier ta pompier moy fiñ daan jëlé auto yi bala ñukoy indi bo marché pom bi ñëw fekk auto yi mu ne ñi fuñ jëm ñu ne Casamance ñi fuñ jëm ñu ne Kaolack ñi fuñ jëm ñu ne Saint-Louis ñi fuñ jëm ñu ne Fouta mu laccé di laccé di laccé di laccé bañu wax auto yu bari fuñ jëm mu ne amna auto bu manké dé gaay ne ko ban auto mu ne ko bi jëm aljanna ana ñu bëgg dem aljanna ñu ne wa ki limuy wax ni rek mu taxaw commencé bayan nit ñi ko sori dañoo doon bayyi li ñuy def ñew di deglu amna ñu yegoon ci tay dañoo wacc ñew di deglu pour wax leen ne daawa dafa lool moy liggey bi gëna reuy moy liggey yonenti alayhi musallam ndax ñom ñoo gën te yalla lool la leen jox waqad bayyana rasul sallallahu alayhi wasallam anna risalatahu في الحياة ورسالة أتباعه هي الدعوة إلى الله. قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعني وسبحان الله ومعنا من المشركين yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam neena sama mission man yonent ak mission ñima top ci diine ji moy wo nit ñi tek len ci yoon wu leer mak ñima top sel ñel na yalla mom mi mu musul ba nekuma bokale kat mun wal muslimuna amma wal ulama khassa wal muslimuna amma buñ ko waxe moy julil ñepp ñong ci biir wal ulama khassa ñu setté nak borom xam xam yi man dañu nef da'wa ila allah wote ci yoonu yalla ñu ne fardu ayn farata la su ko ñepp baye farata la su ñi joge dem def ko wacc na ñeneen ñi su ko ñepp baye ñepp am nañ bakkar té nak nañ xol lélé mané gaay yeen wa jimbo sax ñoo leen mën wa jimbo ak wa malboro lélé mo wax ay sunit leen yeen wa jimbo ak wa malboro sax ñoo leen tané ñu né lutax nga wax lool mané man damay wër sénégal len say ma dem ba au fond ci bir casamance ma dajé fak wa jimbo ñuy daawa di jaay jimbo jël ay auto def ci ay pan han def ci ay waykat solo len ay mbaxne solo len ay tisset mi tassare jimbo ñoo fuñu joggé ñooñu dakar yeen say nga fekk wa malboro ñu solo ay casquette ñu jox len ay moto ci bir all bi ñuy jaay malboro fuñ joge dakar wala ana sunni yi ñi ngi naan ataay kañ la daawa bi di dem te lu doy war moy ñepp ñoo gis tay ñuy dund sunna lañ leen daawa wala ngeen daawa la leen yow bu la daawa bi nga ñew nga ni man duma daawa kenn buntu bi dama koy tej té dañ la ubbi non buntu bi nga dugg dañ ubbi buntu bi ñeneen ñi ñew benen bi moy gis nga doomu adama dafa mel comme bouteille doomu adama mo bouteille ayam da ngay jang science ñu ne la bouteille du vide bu ci dara nekkul ngelaw nekk ci bouteille du vide de so gisé bouteille mu tofi ngay wone vide vidul air bank ci lolou la science di jangalé té lolou mo am bouteille du vide mok doomu adama ñoyam doomu adama bu ci mbax nekku rek bon ñew so daawul ñu daawala li gay wax rek wa alarmay musa wala dibiri firaun terminé mu no fe nek ci kaw suuf si ne yow li yalla wax dang koy def yamala ko ci sa bop tout court jeexna munul nek yenenbi alayhi salatu wassalam leral na mission mom ak mission ñuko top mune lan la mune daawa lol nak ci kaw borom nit ñepp julit ñepp la ko yenenbi tek waya wal ulama aw khassa mu jaglel ko borom xam xam yi mune ñoñu ma'muruna bid da'wa ila al islam kama qala subhanahu wa ta'ala wal takun minkum umma yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun yalla mune il faut mu am mbolo mu fi nek wal takun minkum umma il faut am ñu fi nek ñu taxaw kecc tem ñoñu lan moy seen bir tad'una ila al khair ñuy won nit ñi ci lu bax mais quartier bi koñ bi il faut am mbolo mu fi nek di wax ci lu bax sino lu bon envoyer ko bu ngeen amé complexe ne da ngeen di daawa ngeen dem teddi nelaw mais ñeneen ñoo yor seeni sabar di teug ba fajar du ngeen fi nalawé kenn du fi nalawé su ngeen bañé né du ngeen woté ñeneen ñew teug fi soirée teug kenn dekk bi yépp loolu rek sala kon affaire bi xëccoo la ni la waaw mbedd mi dañ koy xëccoo saa yu lu baax dawee lu bon ñëw ci dëkk bi samp ay tànkam kenn du ko fi mën a jëlee te tey loolu moo am mooy découragé ak càggante xaw ma nan laa koy tuddee bu ñu seetlu ci mbokk yi dund sunna bu ñu sàgganee taxaw woo nit ñi jëmee nit ñi ci yàlla ak yonentam waaw jeewoo nit ñi jëmee yàlla ci ak yonentam te loolu li muy tekki mooy suñu wootewu rek ñu ñeneen wooñu waaw gis ngeen tey mbon gi du mbaree surtout caaxankat yi ni ñu baree ci dëkk bi mouvement yi ni ñu bëree bis bu nekk mbooloo mu bees di juddu nit ñi di wuyu waaw nit ñi nit ñi am na ñoo xam ne dañuy wër rek ni ñuy njëkk a dayal rek bu leen yàlla dimbaliwul ñoo ñu yóbbu leen loolu tax nga war a nekk ci mbedd bi nekk ci quartier bi nekk ci koñ bi waaw su ñu defee nga def bu ñu waxee nga wax bu ñu sampee seen base nga samp sa base jeex na loolu kese la waaye bu fekkee ne tout le temps chaque jour moo ko sama soxna yi wala moo ko sama waa kër vendredi ci guddi jeudi ci guddi dama leen wax déglu leen ñu déglu ma ne ñii ñaan la ñu ne ah ñii de tariqa sàngam la beneen jour ma ne ñii ñaan la ñu ne tariqa sàngam beneen jour ma ne ñii ñaan la ñu ne tariqa sàngam beneen jour mën naa tegale samedi ba vendredi bés bu nekk ma ne la ñii ñaan la parce que bés bu nekk nit ñaa ngi ci mbedd mi di yuux su ko defee dañuy wax waaw ma ne waaw yéen ibaad yi ana ngeen ngir déggaguma leen de xool leen dëkk bi rek guddi li ngay romb ci ay nit yuy def ay affaire yu ñuy tuddee diine te xam nga ne lii du diine ñu ngi ciy romb ak li ngay romb yow mii fi nga bokk ñaata la programme daawa du semaine ba semaine programme daawa du weer ba weer programme daawa du at bu nekk benn yoon déedéet Nuh bi ko yàlla yónnee mu defar tablo di defar istimalu awqaat loolu ñuy wax emploi de temps suñ joxee benn maître ne ko jàngaleel ci classe bi balaa muy jàngale dañ koy jox barnaamij sanawi jox ko tawsi u sahri dañ koy jox année bi lim ciy jàngale ci année bi li muy jàngale mu tibb ci li muy jàngale weer wu nekk balaa muy jàngale mu defar emploi de temps istimalul awqaat wala ngeen ne su ko defaree bis bu nekk mu ne lii laay jàngale ba bi si jeex mu def ko ay heure heure bu nekk 8 heures laay dugg 8 heures 30 alxuraan laay jàngale 8 heures 30 9 heures tawhid laay jàngale yonent yàlla Nuh bi ko yàlla yónni muy defal istimalul awqaatam dafa ne inni da'awtu qawmi laylan baatu laylan wa nahaar lu muy tekki yàlla man damay woote guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg am na lu mu fi bàyyi est ce que def na ko semaine non semaine bu nekk mbokk yi am nañ benn programme quoi semaine bu nekk benn yoon ngeen di woote Nuh mu ne da'awtu qawmi laylan wa nahaaran yamu ci mu ne summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran woote naa guddi ak bëccëg woote lu feeñ woote lu nëbb ah bu nit ñi demee sax day rocceeku dugg ci kër yi yàlla mu ne al leylu wa nahaar al alan wal israr alf sanatin illa xamsina aman junni at bu manqué juróom fukk nu dewaat yow nga bëgg a ñëw ne man semaine bu nekk benn yoon wala weer bu nekk benn yoon wala mbokk yi at bu nekk am nañu rixla daawa benn yoon at bu nekk benn yoon rixla daawa at bu nekk benn yoon yéen ñi ngeen di wakañ la ñuy ñëw kon foo ñu changé système bi baaxul baaxul yalla subhanahu wa ta'ala dafa ne il faut mo am mbolo mu fi nek di digle lu bax di teralu bon yenen tibali sallallahu alayhi wasallam wax ko ci hadith bo xamne bukhari moko genné wax ngeen ko legi mune ballighu anni walaw aya jotalil len ma yen ñi don tane ben aya la ben kon legi bu yalla waxe bu yenenti bi waxe jotalil len ma don tane ben aya la yow mi mokal alquran kon yow yow mom wi se bir yow bi yor juzu am ma sa bob yow mi yor juzu yasin yow mi yor kaf yow mi def kamil bi sa bob kon yow la mo la war yow yow mato droit dina law motax ñak dañu ñak comprendre wa da'watu ila Allah risalatun azima wa muhimma jalila iz hiya da'watun nas ila ibadati Allah wahdahu wa naqlihim min az-zulumat ila an-nur wa zar'il khairi wa zar'il khairi makana ash-sharr wal haqq makana al-batil wo nit ñi jëme leen ci yalla ligey bu reey la da fa reey waye yitte wu reey la encore ndax lan moy wo nit ñi yobul leen ci yalla ñu jaamu yalla motax sank mu ne waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah xolal ki nek ci quartier bi di jaamu lo nit ñi yalla suñuy dekkendo dañu amon ben goor gu bax buñ dan jangal diine di ñer say guenne ci koñ bi même ñi dindul sunna amna ci ño xamne dañu ne pa bi suma ko gisee rek sama xel ci yalla lay nek am xalé yi jigen yo xamne goor gi bimu gaño mana ñi ëpp ñi ko doon joy moy ñu meesu ñu xéssal ñi ñoko doon joy di xëm di duggal seen bokk yi ci bir suuf du tax amna ko xamne dafa ne pa bi sa yu mako gisoon rek sama xel ci bilal lay dem ma gis nga importance su da'wa importance ñu nga dekkal nga am ak ñoom jamm am ak ñoom relation bu baax di leen wo ci yoonu yalla han so leen rombo ñu tok nga ñew tok nuyu leen waxtaan ak ñoom ci diine lol mbokk yi dafa am solo ni naka ngay nekké né yow da nga bëgg woté ñi ngay wo bo leen rombé do leen nuyu han wala rombé do leen nuyu xamoo leen sax ñoo leen di daawa yow am ak ñoom benn relation ñoo ñu mën nga leen wo yow jamais motax ki wote ci yoonu yalla li mu wara njik def muy fexé ba ñepp bëgg ko ñepp bëgg ko ben xalé bu jigen dañ koy tak mu wax ñu mariage ñu jël auto dem mariage bi amu deux biñu wacce comme xamuñu kër gi ñuy laacc mbéddi fiñ laacc ñu ne ci kanam la ñu yex ci fek ay xalé yu petit kan ma téy ben xalé bi assalamu alaykum kër diw lañuy laacc mu ne diw bokuma kan ben geneen xalé bu taxaw fa ne ko moy ibadu bu mëna nuyo bi rek koku la ku mëna nuyo ki gis nga ko xalé bu ndaw moy ku mëna nuyo ki ça veut dire que kon ko ku mu rom ci mbéddi mi lenu lol lo ci deg moy koku di la romb di la nuyu est ce que bu ñëw di wax ak yow di nga deglu wala do deglu est ce que bu la né taxawal taxawal xaar ma da ngay taxaw wala da nga do taxaw est ce que bu la né kay soxla naal da ngay ñëw wala do ñëw ça le problème xala yoni bi buñ koy laaj ayu islamil khair lan mo gën ci l'islam mu né tut imu taam wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif dina ji lu ci gën mu ne jox nit ñi lek ñu ne lan mu ne tasare nuyo ko xam ak ko xamul ko ro mu nuyu ko soko xame soko xamul parce que lool dafa am lu mu lay ubbil la tadkhulul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum bi shay'in wahid idha fa'altumuhu tahabbtum afsu salama bainakum kaleen du ngeen dug aljana du ngeen gëm yalla du ngeen gëm yalla du ngeen bëggante kaleen ma wax leen lo xamne bu ngeen ko defé di ngeen bëggante moy de leen nuyo ah do nek mukk ci koñ di rombo mbolo say morom di len nuyu am ak ñom jam ba nga wolal ñu bañu wuyu ba nga len soxla na len suba heure sangam sama kër te ñu ñew kon wo nit ñi mbokk yi jëme len ci yoonu yalla yitte wu reey la ndax moy wo nit ñi jëme len ci ñu jaamu yalla mom rek ak nga toxal nit ñi genné len ci lendeum yobul len ci leer nga jëlé len ci place yu bon yi ñu nekkon yobul len ci deug liza yahtaju man yaqumu biha ila al-ilm legi nak lan moy ngannaayu ki wote ci yoon jëme ci yoonu yalla so démé ba am pass so démé ba wara yek né da nga wara nek wote kat ñu wara ñëk ci yow moy nga jang waaw tombe bobu tamit da ngay gis ci li ëpp ci ñun limay wax moy demb su nit ñëwé jot sunna budd yu ñëk yi premier yi ci tagu yépp da ngay gis waji day jang mais tay mbokk yi li ñu gëna sofal ci seen dund moy jang nakala nit di nekké julit te jangul naka ngay nekké julit te yow mëno lire arab naka nga mëne né man ab sunnit la mëno lire arab lolu musiba la kon su fekké nak nu bëgg woté na ngeen yékné ngannaay li ñëk li woté kat di yor moy mu am xam xam ndax yalla kat bi mu tané yonent bala mu ko yoon def ko jangal iqra alako wax jangal moy al ilm am xam xam jang man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilm wa man arada al ilm fa alayhi bil qur'an wa man arafa qur'an arafa rabba wa man arafa rabba da'a ilayhi wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin ko fangi jang so bëgg aduna fa nga jang bo bëgg al akhirah fa nga jang so bëgg boole ñaari fa nga jang bo bëgg am xam xam da ngay jang al qur'an naka ngay waxé né man dama bëgg nek julit dama bëgg wota kat bëgg nek wota kat te yow jango muslimu saghir muno ko lire mun nak suñu ben borom xam xam ci mag ñi bax ñi ñu yar daf ñu doon wax né dem conférence day tangal rek dem tour day tangal dem tam de formation day tangal waye du ñoral de so bëggee mu ñor da ngay jangi ha tang am nga luñu tangal ak luñu togg mu ñor bes tak tang jeer ñu wekk ko est ce mak luñu tangalé ben so bëggee di ñoral da ngay jangi nga bay tangal kon suñu ngannaay lu ñëk pour ñu nek ay wote kat ci yoonu yalla moy dañuy jang ñaarel ci ngannaay yoyu aussi moy al fiqh moy ñu dégg li ñu jang deug la lélé dañuy jang ndaysan waye duñ dégg li ñuy jang duñ xam nuñ ko waccé duñ xam nuñ koy joxé duñ xam nuñ koy waxé lol day am ñu say dañuy jang ba son ñu duñ xam nuñ koy waccé hadith bi léral na ben way bu reuy juroom ñeent fukki nit la ray ak juroom ñeent ñaata res mu nek témèr ben mu ñew ci ben borom xam xam mu ne ko dama bëgg tuub mu ne ko so tuubé yalla du la bal mu ray ko muy témèr mu dem ci faqih mu ne ko dama bëgg tuub suma tuubé yalla dina ma bal mu ne ko waaw ke alim la ki faqih ke dafa jang mais déggul ki dafa jang dégg lim jang lool moy fiqh yantibi sallallahu alayhi wasallam neena rahimallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa 'addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amina sami' man yuridu Allah biha khayran yufaqihu fi din nit ki day jang ba pare xam limuy wacc limu jang num koy wacce mu xam nim koy joxe mi ngi melni medecin rek lo xamne jang na ñuy faje mais xamul num koy defé ben say nga degg ku ne sama bëñ day metti ben way nako ah boy buddi sa bëñ de demal fele pourtant mu ngi dëkk fu ñuy buddé bëñ wala nga ne ñu bul dem place sangam de pourtant ña fa nek dañu jang ñu koy buddé lan motax ñu lay orienter fenen han nga degg ñu ñu dañu am yërmëndé ñu ñu bo yexé ñoñu niñ la koy defalé ñoñu nangam ah parce que ñoñu dañu dégg xam ni ñuy def pourtant jang nañ ko ño bok ñom ñepp fuñu génné mais pourquoi ñuy daw fi di dem feulé même ci jigéen ñi sax bu ñuy am doom da nga dégg ñu né ouh rombal leen ma maternité sangam dem leen wala du ngeen bay dégg pourquoi pourtant ñi def jang mais am nañu xam xam bi mais xamu ñu ñu koy défé du dem ñu né dafa am ben borom xam xam fi ci Sénégal dafa am kumu jangalon waji dem jang bitim rew ñewat wala waji nek ci dëkk bi jang na da japp ne dal legi rawna kilifa gi mais li yalla def moy lu am ci dëkk bi kilifa gay koy def ku dé mo lay julé mo lay sang mo lay julé mo lay defal lepp buñuy tuddu doomi buñuy tak seyi waji nekk dafa soxor ci loolu li wa señ bi di def li kilifa gi di def bind bis am ku dé rek mu tak fasam daw jiit ko koku ñew rek fekk mu tok mu ne ko tay na gis nga ki dé ki ni ma ma koy julé lu leer la la wax mu ne ko ah bon mu ne wa ne ko ah est ce xam nga len mu ne xam nga ne ki yalla wax na ma ne buñ koy julé dañ ko wara biral ci kaw xam nga lol mu ne sama yon nek ci dé en tout cas ma koy julé ba ba ñu sang waji ba sang ko paré rek serigne bi daldi delu ginaaw mom mu dal dem ci kanam dafa len sappé yi gaay defar mu ne allahu akbar rek mu ne bismillahir rahmanir rek ci kaw rek waji dal ne ko subhanallah mu gess mu ne ko la la mu ne da nga wax ci kaw da nga biral mu ne du yama ko wax mu ne xana jango du yalla won da nga jang da mo ne won dafa jang ah mo xamne ne julle niw ken du ko biral pourquoi ki ne ko dañ koy biral rek mu biral ko kon limu jang amu ci confiance hein kon limu jang amu ci confiance fekke ne jang ne xamna num koy defé kon du jar ñu nan ñu koy wax motax lenn saay ñi ñi dinañ jang duñ xam ñu wacce mbir mi imagine ki nga xamne da fay warate bi mu warate ba bare kep kuñ waxati waaji waaji day ñëwaat day warate kenn du ñëw lim wax baxul nim ko waxe baxul même su fek yeen say nga deg ñu ne tawhid dafa metti suñ ko waxe nit ñi du ñew dedet ah kay nit ñi dañuy ñew fam nuñ koy waxe amna nuñ koy waxe kene dootul ñew amna nuñ koy waxe nit ñi dañuy ñew suba deglu ci wat te dañuy deg li ñu wax yeb deug la wa kon fop ñu am fiqh lolu nañ ko xam benen ci nganna yi ñu wara yor ci suma bëggee ëppal waxtu ngeen wax ma ko am de ngeen liñ ma may ci waxtu suma bëggee ëppal nga wax ma ko ginnaw fiqh moy sabr moy muñ wota ci yoon yalla da metti wota ci usulu salata da ngay deg bi mu ne li ñëk war ci julit mu xam ñetti masaa'ila yi ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla après lum tek li war julit ki moy ba usulu salasa al amalu bihi wa da'watu ilayhi wa ya sabru ala al-aza fihi moy de ngay muñ lor yi judd ci yoonu yalla ang koy muñ soy wote ci yoonu yalla lor yalla ci fek ki dafa sof ki nangam ak nangam waye ñi nangam ñi fo ñu muñ ko est ce que dañuy wax ne dañuy wote ci yoonu yalla te dara duñu xusi dara duñu xol duñu wax dara duñu door duñu ray duñu tej ah kay ele ma deg ñu ne param xam xam dafa sangam dafa eppal lo motax ñu japp ko tej ko wala lo tax ñu ray ko wallahi yoonu yalla bi kuñ ci ray eppelo amo gacci lol yalla mo dogal ne dañ la wara ray wallahi buñ la ci jappé tej la yalla mo dogal ne dañ la wara japp tej mu ñu ci ñak ndax ray nañu ay yonent tej nañu ay yonent est ce yonent ye dañu échec nu ñaata at la wote jooni at yu mangé juroom fuk touti lam est ce que dafa échec ko nga lañu waxé waji na non c'est que mom ah waji dafa xawa tang nak quoi dega mom ay khutbam dega mom ay wow lan la wax ma alimtu lakum min ilahin ghayri jehna musa lan lo xon firawna firawna dali wote ne man ma yalla ana rabbukumul a'la musa dama won yalla rek lañ wara jaamu firawna ne len xamaluma len kenen kudul yalla kudul man jehna tak kon du lolou yalla mo yor ay mbirum ci wote kat yi ñu mu ci tek ay natou ñun ci ray ñun ci tej ñun ci pandre ñun ci def lu ko neex lool la yalla wax li yattakhiz minkum shuhada fokk ma jël ci yeen ño xamni dañuy dé ci sama yoon bi kon motax il faut ñu jang ne as-sabr fokk ñu muñ suñuy wote ci yoonu yalla fokk mu and ak muñ waye amna benen jumtukaay moy al-hilm fokk ñu lewet ñu lewet ñu baña tar ci kaw nit ñi bañ la di len koy xam nga jaxatu jaxatu xam ngeen ha xam ngeen jaxatu lu mel jaxatu ak niwakin niwakin lu gëna wex ñan ñoo mësa naan fi niwakin xamna boy yi mom xamuñu niwakin mais pa yi xam nañ niwakin xamoon ngeen ko de suko suñ la ko doon jox xalé suñ ko doon jox xalé pour mu naan ko lan lañ koy defal ben damitu bekk sukkar ñu def ko ci biir seyel pourtant du sukkar ci lañ bëgg nga naan garab gi rek lañ bëgg mu romb fi mais nak dafa wex te fokk nga naan ko tay ne nañ ci def sukkar bekk sukkar rek pour mu mëna romb ñu jël sukkar bi dam ko taf ci digg bi daal koy def def ci tuti ndox comme dafa wex pour mu mëna romb fi kessa la mais amu ci benn njëriñ wote ci yoonu yalla bi tamit non la wax ji fa ñu amlé ko ba mu rafet pour jox ko waji mu jël ko gombi docteur bi wara faj même tank bi fekke dañ ko wara faj wala loxo bi wala lenn do ñew rek waji daal di jënd de gis commencé génné ay jaasi wala ay paaka wala amna ño xamantene jamono yi pikir gëna bari saway da ngay ñew fenn rek nga gis waji ne pikir bi kërëj ni ko ni nga gis ki muy pikir mom deen bu yag waaw mais amna ño xam da ngay ñew ñom ñu comprendre diko neub di wax ak yow na nga def yow wa yow ah fo joge ni ñi ngi defar fi de mais ñi ngi wax ak yow mais amna dof yo xam da ngay yoro ñu ko ni amna ño xam ni sax dañ nan man pikiruma de dañ gëj jëng dem seen yoon wa yow da nga dof lu waral moy ñaka loolu ñuy wax kon liggey bu ci nek mbokki julit yi ginaaw ilm fiqh sabr hilm lepp ci nit ñi Allahu akbar yalla subhanahu wa ta'ala moy wax yonent bi fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz al qalb lan faddu min hawlik ci yermande yalla la la gaay wéré bo taron ñang di duuri ak di mbeuke kon kenn du la wër wala sahaba yi gaay dañ ko yonent bi sahaba yi dañ ko bëggoon bëgg bëgg bëgg bëgg bu fu mu tok dañ koy wër musul tok vide mom kessé fu mu tok ñu wër ko ndax bëgg biñ ko bëgg dañ ko bëgg sax ba ñenn ñi dañuy jeex ndax bëgg biñ ko bëgg dañ koy bëgg bu mu toké mom duñ bëgg ñi bi ba ya sa yalla mo len di ney wa na ngeen am xel toge ba ci ag nak ki da fay soxla bopam en job nak bu ngeen lekke ba pare sax jog len ngeen dem da fay bëgg noppalu yalla mo len di orienter kon liko waral moy lewet waye alim daf ndank ndank daf ndank nit ñi mbokk yi nit ñi fo ngi yërem len nit ñi jamono bi fo ngi yërem nit ñi ndax nit ñi dañoo réer dañoo sori yàlla xamuñu yalla reer dañu reer sank lañ may tégal ben whatsapp lañ ma envoyé ben way bo xamné néna subhanallah yalla da tan lo yonent bi ay yéfer ño fi nek yalla né yonent bi tan ay julit yalla yoni señ bi né ko tanal mu ñew ci julit ñi tan ñom diw di ngi lu wax dé mu né yalla dafa yoni yonent bi tan ci yéfer dafa len ay julit mu né ñi yoni señ bobu señ bi ñew tan ci julit ñi dafa len nangam mu né nangam yoy ñoo gën julit ye gën yéfer yi mu né ñun ay nangam lañ duñ ay julit la ilaha illa wala lol nuko nit di waxe koku dafa reer wala dafa algu ko xam nga sori na legui nak tay yow bo waron daawa ku mel non ko xamne yegg na fofu amna no jaare ak mom rek day gëna fetterlu yok sax yu gëna bon yim doon wax wala mu gën ko def kon fop ñu xam nuñuy noyé ci digënté suñuy mbokk yi nit ñi ñu dëkkal ñi ñu nekkal pour ñu xam nuñ leen di génné ci réer gi ñu nekk waye buñ leen bëggé fekk ci ñom ak agression yi ak nangam rek ñi bayé ak mbir mi la wa légui yow la yalla yoni nga ni wa ñu neena jëlal suñ la bayé ak mom nak nga am problème ben xalé bu jigen ndaysan daf may netali mu ne seen kër dafa amone ben mbindan mi xéer rek daal di jël fukki paquetu mess létok neena mu xol mbindan mi rek yaramam daw muneko yow ñaata paquet nga mess nga leet muneko fuk neena ba affaire yi ñew fi ci ndigli sekk ci bop bi fess del ndaw si neena sama xol bi jeex rek muneko yow bo julle sax yalla du ko jël ku bon nga mbindan mi la buma julle yalla du ko jël muneko ah sa mess yi xey xam nga ne yalla du jël sa julli tisbar jot ndaw si tok bi setan tere tak san jot mu tok ndaw si ko don war ne ko yow do jog julli mu ne ah yow yaane man bu mu julle yalla du ko jël luma koy ne duma ko def gis nga jugal julli mu ne yeena ma wax ne bu mu julle yalla du ko jël kon jaruma koy def kon duma jël wa da ko bu gon tawa legi nak problème bim def moy lim ko bu gon tere ak lim bayyi kon mo gëna graw julli yu and ak mess ak bañu julli bu gëna graw bañu julli kon mënon na jaar benen yoon bu mu koy waxé né li fexel mu dañ té mu né yalla du jël sa julli kon il faut ñu xol système bi nuñ koy défé nuñ koy waxé nuñ koy waccé nuñ koy jégélé nit ñi nuñ leen koy joxé comme sank ni vakin biñ def su kër bi du len rek lu dul na romb fi meuna jeriñ doomu adama bi febar bi da duggu ci bir rek bu duggé rek waji day am jeriñ bu garab bi duggé ci bir moy wax bi bu jallé rek wax ji bu jallé day am importance mbokk yi ci lol ñu doon wax légui ci walu da'wa bu andak sabr andak xelm andak lin yoy yep ay jumtu kay la ay element la yo xamne munul ñak ci sunu wote ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala mom monu koy wax pour ñu nganna yoko pour ñu mëna wote ci yoonu yalla ñu am rifq tamit rifq moy ndank waye wa bazlul mal fo ñu genné suñu alal aussi ñun japp na né dañuy daaw rek té duñu genné alal quoi lu nekk rek dañ ñukoy defal waaw légui di gaay né war nañu jënd radio bo xam dañ ko cotiser ñaar fukki at du mat mu té 100000 francs do nga lay ñaar hein té wa li ma gëna jaal moy ñi ñu dëkkal ci tariixa yi daayira wo gis amna radio ha d'accord ngeen même bu dé ñett nit lañ tun nañ rajo nga rombu ñett nit ñuy yu way ñett nit la ñi ngi yu ci rajo nga rombu téméri mbokk ñu tok amuñu rajo mais daawa tamit genn alal def ci bok ndax buñu waré tabax jakk yi alal lañ ko wara tabaxé buñu waré tabex daara yi ala lañ ko wara tabaxé buñu waré gasten ala lañ ko wara tabaxé benn mbokk bu jigen moy kima len do dox sank def mané yeen sen daawa du gawa jall mané ko lutax mune mo bu fekkone kër gu nek mu ngén fa waccé saaku ciép benn guttu diwlin benn saaku saabu han benn saaku sugar ngén né papa yalla léne dina né waaw lu mu wax mané ko wax nga dëgg dé han dañu dem séju dañu dem séju Casamance daawa ño fekk benn maire bo xamné chrétien dañ ko génné ci islam ñu ñu dem leen ngeen ziaré ci ko ngeen war ko pour mu ñëwaat ah ñeen yeen dëkk fi yeen lutax defu leen loolu imam bi mu ne ma ah wallahi sayyid mané ko mu ne ma dem nañ mané ko lu mu leen tont mu ne ma def ño wax ne yeen julit ñi yeen nekkon sama mbokk ma nekk julit dëkk fi ak yeen ñaar fukki at sama jëkkeer fi la gaño sama doom fi lañ faato ma febar kenn set ci ma ci yeen ñaari at ma tedd fi sama taw sama neeg bi yëpp daanu kenn sersiuma chrétien yi ñoo defaral mako ma dem nek chrétien chrétien yi ma faj ñoo ma defaral sama kër ñan ñoo waron def lool duli yi mu dekkal bu mu febaré ñoo ko waron séti ñoo ko waron faj bi kërëm daano ñoo waron wut wote solidarité defaral ko mais chrétien yi ñew set ci ko ci situation bobu yobu ko hôpital bu mu wër defaratal ko ben neegam tegal ko ay sangam takal ko croix mu ne len yeen yeen ne ci deug fu ngeen wote ma ñew kon ñun julli ñi dañuy bayyi suñu yef luñu wara def yeen say dañ koy bayyi waaw dañ koy bayyi kon wote ci yoonu yalla aussi jangeen sahaba yi Ousmane ibn Affan dafa joxe alalam ci yoonu yalla ba lu ko yonenti bi wax Ousmane lo defati yalla xolu Abu Bakar dafa joxe ba yonenti bi nako Abu Bakar lu fa dess mune baye na len yalla ak yonenti bi Abdurrahman ibn Auf ba sahabi ndon joxe sen alal ci yoonu yalla ñun nak fim nek bu ñu xon cotisation 1000 francs nga ne ko lolu serna serna serna te pourtant par jour di nga nek di nga na di nga ndeki ataye lu upp 1000 francs ndeki rek en say ko nek bo dama nga jël ma kilo mbour dafal ma ci ndambe ak mayonnaise bam toy jëndal ma café mew lolou ñaata la lolou upp 1000 francs bu ngone nga ataye midi ataye ngone pourquoi lolou dogalo ko ci yoonu yalla kon ndeke da'wa ci yoonu yalla aussi joxe alal ci la bokk mbokk yi ginnaw yeñu waxon sank waye batay ci wote jeme ci yoonu yalla bobu sacrifice joxe sa bop ci la bok an nafs inna allah ashtara min al mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahum al janna neke sunu bop ay sacrifice joxe sunu bop tay li gëna doy war moy sacrifice bobu ya gaay nit yaakar na ne ñun war na nek rek duñ dé quoi duñ dé dara duñ lal buñu febar buñu dara dal buñu né ci la bok ci la bok sacrifice waaw waye wa ma'rifatul ahwal wal adat suñu bëggé da'wa té ñi ñi da'wa ki ñu wara da'wa xamuñu situation mais duñ ko da'wa buñ bëggé da'wa kenn dañuy xam situation waaji waaw waaji dafa jang dé kon def len attention suñ koy daawé ñu jang lañ ko wara yonné ben way ñoo na di daawa ben bur ñoo ri ne ko yow safara nga jëm ku bon nga yow bur bi ne ko saay mu ne ko defal ndank yow ma firaw na ko gëna bon mu ne firaw na la gëna bon nak mu ne ko yow yaak musa ko gëna baax mu ne musa mu ne yalla neena musa bi mu yoni musa ci firaw na dafa ne faqula lahu qawlan layyinan wax ko wax ju noy yow nga ñew di ma yuux waajo dafa demon daawa ñu daawa ko dafa demone di daawaji kim doon daawa daawa ko lutax parce que waji ko upp capacité xam xam kon suñuy daawa nit fam ñu xam ki ñuy daawa mom fu mu tollu ahwalam situation alalam financièream xam xamam han agressifam yep ñu xam ko def ci étude yonne ko ñu melni mom def ñoo ñu dinañ ko mëna han dañ ko mëna daawa indi génné ko ci lim nekk lol tamit ci da'wa la bok mbok yi waye batay bok na ci lolou ñu doon wax moy xam aaday aussi aaday aaday wa lele nga gis mbokk yi daanu fofu bo beureng nit ñi buñ leen di daawa dañuy xam seeni aada tukulori bokku ñu seeri aada njaago yi bokku ñu olofi aada peli bokku ñu lebu yi aada dekk bi xeet bu nekk da nga am aada kon aada ñoñu ñu bëgga daawa il faut ñu am tay buñ demone joge fi dem fouta gis nga tay bo fi jëlé won ay duat ño xamne ay docteur la ñom ñep nga yobulen fouta ñu dem naan waaw assalamu alaykum mbokk yi na ngeen def duñ leen deglu est xam ngeen lu tax duñ leen deglu ha waxu ñu deglu duñ leen ay be do ko jël fu ngum meñje wala ñu wax duñ leen mësa deglu yal fa yal fa do wéna waajo mi fa qala jakk yi dañuy genn ben genn genn baye gaay tok mala fo nga xam aaday yene ngi ni tok da ngeen bëgg tak olof sayay bañ wala wala wala dem ne ngi ni tok e dugulor ngeen su neene min de won jolfo la ilaha illa na taado kon fo nga xam aad fo ñu xam aaday yi fo ñu xam realité yi su ko defé nga ñoy ñuy daawa suñu dem tay fouta ay jital ay tukulor be même ci tukulor ay ñuy jital sax ah dañuy xol santi xol xet bi mbok la ila oko sakke oko kordo oko min kedota ko mo gis nga yey fokh ñu realité ñu xam ko su ko defé suñu daawa da fay jaal mais bu fekké luñ ko bëgg ignorer tudam non lañ koy defé ci yenen xéet yi non lañ koy defé ci lakk yi وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ أَبْ يَنِنْتُ بُنْ كَيْ يُنِي دَفَيْ نَوْ دِي لَكْ لَكْ وَا خَيْتْ وَا لول دَفَيْ مَيْ بَكْتْ مُوِي وَخْ غَيْ دِي دِي دِرَكْتْ ñun dañuy dem Casamance xam nga duñu ay sosé duñu ay jola day ñew di wax olof ñuy traduire mais da ngay gis amna ci ño xamne terre bi day dess parce que amuñu ñu dégg lolu wala ñu def sacrifice yoy wala ñu dem ci biir serer yi duñ dégg lolu mais da ngay gis am ño xamne bu doon tay seen mbokk moy wax da ngay gis ñu am gëdd c'est parce que lolu mom moy mbir mi bokku na ci batay mbokk yi ci yoonu daawa moy yi ñu doon wax sank sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo ñu ko xal ci alquran mune udu ila sabili rabbika bil hikma wa ya maw'izatin hasan wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin sunu borom subhanahu wa ta'ala neena wotel wotal ci sa yoonu borom waye ci hikma hikma bil hikma waye xolam mune wa mau'izatan hasan ak warate bu rafet xol yalla hikma la jital batu hikma xol len ko ci al ci arab waye mune wa mau'izatil hasan ak warate bu rafet mune wa jadilhum billati hi ahsan meme budé discussion sax mune na rafet lol sun borom moñ ko mune inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili huwa a'lamu bil muhtadin yalla mo xam ñi rere yoon wi wa yalla mo xam ñi juk ki wota ci yoon yalla wa da'iya qad yata'arradu fi da'wati ila al jadal yeen say ngay wote ay nit ño xamne dañu rere indi la ay discussion rawatina yeen say mu nek ahlul kitab way hatta ñooñu yalla subhanahu wa ta'ala waxna ahlul kitab yoy liñuy ñang munañu wala tu jadilu ahlul kitab illa billati hi ahsan te pourtant duñ ay julit de yalla muné même bo ñooñu boy wax ak ñom na wax bi rafet kon bu la yalla waxé soy wax ak kidul julit na wax bi rafet kon boy wax ak julit bi reer no wara def julit bi reer ak ahlul kitab ku gën dama laccé julit bi rek ahlul kitab ku gën ah julit bi rek yéfer ku gën kon il faut ñu xam ni ñi waxé kenn ku ci nekk ah ndax julit bu reer mom mënul yam ak ñé kon fokk ñu yéggal niveau am xamal ko ni julit nga jambar nga aka neexon nak li ngay def nga yok ci ndangam dama rombu ben atelier menuisé ci buntu jakk ji suñu julli ñu ngi daaj keur liggey comme ni ak ni sax sen keur ma len di rom ben taksan rek ma mo wax ni ñi suma genné jakk ci fokk mo wax ak ñom ma ñew assalamu alaykum ñu ne wa alaykum salam mané wa mbokk yi ndax yeen sen xel dalna julli jot ñu noddu fi ngeen deg ñu li xam ngeen deg nit ñi di julli ngeen di daaj ndax yeen sen xel dal na ci lool ben way na ah way hey ma ngi jéglu dé jéglu dé jéglu mané ko tooñ bay jéglu kan nga tooñ bay jéglu ko tooñ baadu man nga bëgg jéglu man tooño ma di mom ma julli gi kenen ki ne way cheikh bi ñun ñu ngi julli fi de maneko julli fi ak julli jaaka ñaata tiyaba la fi bo fi julle ñaata nga am so julle jaaka ji ñaata nga am mais bo beulé ñu ngi ñew jaaka di julli buñ no dé rek ñu tek affaire yi dem julli gis nga fu ñu xam nu ñuy jégué nit ñi nu ñuy waxanté ak ñom nu leen di indé ci yoonu yalla ba won leen avantage tiyaba bu ñuy am ngeen defé né gaay yi sa way nek guddi di yuuxu di teug di teup ba fajar kokou tay boko xon boko buñ ko waxon li ci khiyamul layl pourtant day khiyamul layl da wajoju gaay dañuy khiyamul layl dañuy khiyamul layl dañuy fanan di teup ba sankeur yeen say sax nit ñi di julli fajar ñuy continuer lool khiyamul layl la ak neexon ñu dem def ko ci bu yonnati bi alayhi salatu wasalam comme ni leen ko diina jangale mais xamuñ xolal tay kokou boko dawo kokou buñ boko dajak mom khiyamul layl mo la man dajoj ñu xeyrukum fil jahiliya xeyrukum fil islam ki gën ci yon ci ciéddo ga ba ngeen tuubulé ki fa gënon graw ci mbax su ngeen ñëw ci islam mo lay mën waaw gaay ngey gis fi tay ñu dugg ci yenn yo xamantene wallahi buñu leen récupéré won bayni leen ci islam wallahi kon ñu gis jambar dañu wa organiser won ben mars dakar ñu jik jik rek gis ben bay fall muy dur tal di dur ay cour jik rek sanni bopam ci tali bi beureungu yaay le tey ki bu nekkon af sulit kon lan lay def pourtant amna yaqeen bi amna istidad waye xolal côté biñ ko duggal kon lolu mbok yi ci teunk bo xamantene dama teunk ba beureungu pour ñu mëna def ay discussion touti mëna waxtaan ci mbiri no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala liñ jotta am touti yalla defal ñu ci barke ba ñu mën ko jëriñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.